รรมะรอบกองไฟโดยขวัญเพียงหทัยล้อมวงคุยกันรอบกองไฟเล่าเรื่องธรรมะแทนนิทานค่ำคืนฤดูหนาวมีดาวสวยไปไม่ถึงธรรมรุ้งตวัดมีงานยุ่งเป็นยุงตีกันทุกวันเจอหน้าจันเฉยก็จะบ่นให้ฟังถึงความเหน็ดเหนื่อยจันเฉยบอกว่าให้ฝึกธรรมะสิใจจะได้รู้สึกไม่ยุ่งรุ้งตวัดสายหน้าเอาไว้เกษียณก่อนค่อยไปตอนนี้ไปไม่ไหวมันยุ่งไม่ว่างเลยจันเฉยตอบว่าอ๋อถ้าเกษียณแล้วไม่ต้องไปหรอกว่างงานแล้วไม่มีเรื่องยุ่งก็ไม่มีปัญหาแล้วจะไปทำไมอ้าวก็ไปฟังเทศไปหลับนะสิแก่ป่านนั้นแล้วจะฟังเทศเอามาใช้อะไรในเมื่อเกษียณแล้วธรรมะเหมือนข้าวเอาไว้กินตอนหิวไม่ได้เอาไว้กินตอนนอนรุ้งตวัดงงไปหัวเราะไปพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องจันเฉยจึงบอกว่าธรรมะเป็นข้อคิดข้อแนะเมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราแล้วทำให้ใจเราเป็นทุกข์ธรรมะช่วยให้หายทุกข์ใจเราทุกข์ใจก็เวลาเราทำงานแกอยู่กับบ้านน่ะไม่ค่อยทุกข์อะไรหรอกมีแต่ฟุ้งซ่านไปเองฟังเทศก็หลับเพราะแกไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ไปทำบุญรุ้งตวัดหลบซ้ายทำบุญน่ะทำไมไม่ทำตอนนี้ทำตอนนี้จะทำได้มากกว่าทำตอนโน้ตตั้งหลายสิบปีไม่กลัวได้บุญน้อยเหรอไม่กลัวทำทุกวันเดี๋ยวก็เยอะเองรุ้งตวัดหลบขวาแล้วถ้าเกิดตายก่อนล่ะเอาไว้ชาติหน้าก็ทำได้จันเฉยหัวเราะกลิ้งกับคำตอบนั้นจันเฉยเคยได้ยินคุณอาเล่าให้ฟังคนบางคนไม่ถึงเวลาบางทีแม้แต่เจ้ายังไม่ยอมให้ไหว้คิดจะไปไหว้เจ้าเดี๋ยวก็มีธุระพออีกวันจะไปก็มีคนมาพาไปที่อื่นอีกวันพยายามจะไปถึงเย็นเขาปิดประตูพอดีไม่ได้ไหว้เจ้าคนบางคนยังไม่ถึงเวลาฟังธรรมแสดงว่ามีกรรมต้องใช้ต่อไปมีมารมาบังธรรมสัพท่านว่าอย่างนั้นเอาหนังสือไปให้อ่านก็เอาไปเลี้ยงปลวกแบบนี้บางทีต้องนึกถึงคำพระท่านว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมต้องเอาอุเบกขาเข้าข่มต่างกรรมต่างวาระดังที่เกริ่นไว้ในตอนต้นแล้วว่าทำเหมือนยาในตู้ที่ต้องเลือกใช้ในวาระต่างกันจุดประสงค์ต่างกันวันนี้ปวดท้องกินยาแก้ปวดท้องวันต่อมาปวดหัวก็กินยาแก้ปวดหัวบางคนอยู่ว่างๆชอบเอายาแก้ปวดท้องมาบดรวมกับยาแก้ปวดหัวแล้วก็นั่งมองพยายามคิดเพื่อให้ปวดหัวร่ารวยนั่งมองดูขนมหยิบด้วยสายตาอุเบกขาเมื่อขนมหยิบบอกว่าร่ารวยสอนอะไรไม่รู้เรื่องเมื่อกี้ก็บอกว่าตัวตนไม่มีมีแต่ธาตุสี่ตอนนี้ก็มาบอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนก็ไหนว่าไม่มีตัวตนแล้วจะพึ่งได้ยังไงเล่ามันคนละเรื่องกันร่ารวยพยายามอธิบายในเวลาที่ขนมหยิบเดือดร้อนขนมหยิบต้องคิดช่วยเหลือตัวเองก่อนอย่ามัวแต่ไปรอคนอื่นมาช่วยต ัวเราเองนั่นแหละต้องช่วยตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองหรืออย่างเวลาไปสอบก็ต้องดูหนังสือเองอ่านเองแล้วไปสอบจะไปหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้อันนี้เหมือนกับยาแก้ปวดท้องใช้กินเวลาปวดท้องเท่านั้นส่วนเรื่องตัวตนไม่มีมีแต่ธาตุสี่ท่านหมายถึงเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนแต่เป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มารวมกันถ้าเราตายร่างกายเราคือดินก็สลายไปน้ำในร่างกายก็เหือดแห้งไปลมหายใจก็ไม่มีไฟคือความร้อนในร่างกายก็ไม่มีเราก็หายไปไม่มีไปด้วยเขาเอาไว้มองชีวิตในมุมกว้างให้รู้จักตัวเราเองว่าเป็นยังไงจุดประสงค์เพื่อจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับตัวเรานี้นักหนาอันนี้เหมือนยาแก้ปวดหัวใช้กินเวลาปวดหัวอย่างเดียวขนมหยิบพยักหน้าหงึกหงักแต่ยังหน้างอร่ำรวยจึงบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนคำว่าตนเป็นที่พึ่งของตนให้ขนมหยิบเอาเป็นว่าข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าก็ค่อยยังชั่วขึ้นไหมส่วนอีกอันก็แบบหลวงพ่อพุทธทาสว่าเลยง่ายๆตัวกูของกูอย่างนี้ขนมหยิบจะได้ไม่งงที่มันเรียกตนเหมือนกันดีไหมเริ่มต้นยังไงดีปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือลำดับการศึกษาก่อนหลังซึ่งเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวไม่ได้เป็นหลักเกณฑ์อันใดเป็นเพียงความเห็นที่นำมาเล่าให้ฟังเท่านั้นในหลักธรรมเปรียบเป็นรูปธรรมเพื่อให้เห็นง่ายนั้นเปรียบได้หลายอย่างในที่นี้จะเปรียบเหมือนตัวคนเรานี่เองคือในขณะที่เราต้องสมัครเข้าทำงานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองสมมุติว่าเราจะสมัครเป็นพนักงานพิมพ์คอมพิวเตอร์เราจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่กำลังต้องการเร่งด่วนคือเรียนรู้ว่าจะใช้นิ้วยังไงพิมพ์10นิ้วยังไงไม่ให้ผิดพลาดและพิมพ์ได้เร็วนั่งยังไงเปิดเครื่องยังไงต้องจำรหัสอะไรบ้างใช้สายตาให้ว่องไวยังไงพิมพ์ช้าเอ้ออ้าเดี๋ยวก็ตกงานตรงนี้เปรียบเหมือนหลักธรรมใหญ่คือสิ่งที่เราต้องเอามาใช้ก่อนเพื่อลดทอนทุกข์ใจอันใหญ่และหนักที่กำลังทับถมเราอยู่จนลุกไม่ขึ้นให้มันเลื่อนออกไปเสียก่อนจิตใจนัวเนียอยู่กับสิ่งใดให้ทุกข์นักธรรมะบอกให้วางวางเลยไม่ต้องม้วนไปม้วนมาไม่ต้องเผื่อกันเหนียวบอกให้ตัดตัดเลยตัดได้มากได้น้อยก็เอาเถอะตัดไปตัดไปเรื่อยๆการทำอย่างนี้เรียกตามภาษาชาวบ้านว่าหักด้ามพระด้วยเข่าก็ได้ทุกข์ใจหนักต้องผ่าตัดจะมัวประเล้าประโลมประคบประงมด้วยสมุนไพรช้าๆเห็นทีจะคางเหลืองแต่ก็เหมาะกับคนชอบความเจ็บชอบผ่าตัดทุกออกจากใจสดๆเปรียบอีกอย่างก็เหมือนกับเวลาหิวจัดเห็นอะไรเป็นสีเขียวๆแดงๆใกล้จะหน้ามืดแล้วก็ควรกินข้าวราดแกงที่สั่งปุ๊บตักราดแล้วกินได้เลยหลักธรรมใหญ่ๆที่กล่าวถึงนี้ก็คือคำสอนหลักของหลวงพ่อพุทธทาสที่ท่านเน้นไปเน้นมาอยู่ไม่กี่เรื่องนี้เองคืออนัตตาความไม่ใช่ตัวตนจิตว่างคือทำใจให้ว่างจากกิเลสที่เข้ามาอย่าเดินตามมันไปแม้มันจะมาตามการปล่อยวางความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะทุกอย่างไม่เที่ยงมันเป็นเช่นนั้นเองเมื่อคิดถึงข้อธรรมเหล่านี้กับทุกเรื่องที่เข้ามาในใจทุกวัน มันจะเกิดการเรียนรู้ที่จะต่อสู้กันใหญ่ในใจของเราจะปล่อยวางปากพูดแต่ใจไม่วางวางไม่ลงวางไม่ได้วางแล้วยังจับไว้ไม่ปล่อยกว่าจะทั้งปล่อยทั้งวางได้สู้กันหนักเพราะเราติดอยู่กับอัตตาตัวตนของเรานั่นเองถ้าเราเข้าข้างธรรมไม่ช้าเราจะชนะวางเลยวางลงวางได้หรือไม่ได้เชียร์ตัวเองไว้ก่อนแต่หากเข้าข้างตัวเองเราจะแพ้เราจะจริงด้วยวางได้ไงวางไม่ได้ยอมแพ้เสียหน้าไม่วางถึงตรงนี้บางท่านอาจจะนึกหมั่นไส้ว่าพูดอย่างนี้ได้อย่างไรของมันต้องฝึกกันยาวนานจะมาพูดว่าบอกให้ปล่อยก็ปล่อยเลยเรียกว่าพูดพล่อยๆหรืออวดดีแต่ขอเรียนว่าไม่ใช่เช่นนั้นแต่เป็นกลวิธีที่จะนำตัวเองไปในขณะปฏิบัติซึ่งผลนั้นมากน้อยแล้วแต่บุคคลหากแต่ได้สอบถามถึงการปฏิบัติกับหลายคนเมื่อทำไประยะหนึ่งแล้วก็ได้คำตอบว่ารู้สึกเย็นลงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเองที่ดีขึ้นซึ่งอันนี้จะทำให้คนทำรู้สึกมีกำลังใจที่จะทำต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปได้เข้าใจตนเองได้เกิดความสงบเย็นขึ้นในใจแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยหาโอกาสศึกษาธรรมในรายละเอียดเปรียบเหมือนพนักงานคอมพิวเตอร์คนนั้นเมื่อได้งานมั่นคงแล้วก็มีเวลาสนใจตัวเองในเรื่องอื่นเช่นศึกษาสรีระว่ามือที่ใช้พิมพ์นั้นประกอบด้วยนิ้วมือผิวหนังกระดูกเอ็นเส้นเลือดเม็ดเลือดแดงประกอบกันอย่างไรหรือเปรียบเหมือนคนหิวเมื่อกินข้าวอิ่มแล้วจึงไปศึกษาว่าแกงเขียวหวานที่กินไปเมื่อครู่ประกอบด้วยอะไรกะทิมะเขือไก่และศึกษาลึกไปแต่ละตัวว่ามะเขือปลูกยังไงไก่เลี้ยงยังไงมาจนปรุงยังไงในที่สุดมาเป็นแกงอยู่ในชามธรรมที่ละเอียดก็เป็นเช่นเดียวกันสอนลงไปถึงจิตว่ามีอกุศลจิต12อย่างมหากุศลจิต8หรือเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตมี52ประเภทใดๆบ้างละเอียดลงไปมากมายลึกลงไปถึง DNA ต่อไปถึงวิญญาณทะลุไปถึงการเกิดใหม่ลอยไปถึงขั้นเทวดาและผ่านนรกให้ดูแต่คนที่ไม่ได้อยู่กลางพายุปัญหาก็เรียนรู้ได้เป็นบทเรียนที่เป็นลำดับขั้นตอนมีอาจารย์สอนใช้เวลายาวนานเป็นปีๆในการเล่าเรียนบางคนแก่แล้วว่างตลอดจึงเรียนหลายรอบใช้เวลามาแล้ว18ปีก็มีคนที่น้ำตาไหลพรากเดินมาหยุดฟังบรรยายธรรมเช่นนี้ก็จะยังเอาไปใช้อะไรไม่ได้ในวันนั้นเหมือนคนไม่เคยเรียนหนังสือแล้วมาเจอคนบอกว่าน้ำในแก้วนี้ประกอบด้วยไฮโดรเจน2ส่วนจับตัวกับออกซิเจน1ส่วนย่อมไม่เข้าใจเป็นธรรมดาแต่ถ้าบอกว่าน้ำแก้วนี้กินได้ก็ยกขึ้นกินเลยได้ประโยชน์ไปตรงกับปัญหาสำหรับคนที่ชีวิตไม่มีปัญหาสนใจธรรมมีเวลาศึกษายาวนานก็ศึกษาธรรมละเอียดก่อนได้หลักธรรมใหญ่ก็จะอยู่ในเนื้อหาของธรรมละเอียดนี้เองเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งจะยืนมองดูลำต้นกิ่งใบผลดอกก่อนก็ได้หรือจะดูเซลล์ท่อน้ำเลี้ยงข้างในแล้วค่อยดูแก่นกระพี้เปลือกก็ย่อมเห็นลำต้นอยู่ตรงนั้นด้วยไปในตัวการลำดับการศึกษาธรรมจึงอยู่ที่ความจำเป็นเร่งด่วนของจิตใจว่ารุ่มร้อนหรือสงบเย็นเพียงใด ถ้าไฟติดลุกร้อนก็ต้องเอาขวานจามตัดการลุกใกล้แล้วโยนลงแม่น้ำโดยเร็วเพื่อดับไฟเสียก่อนท่านจึงว่าเรียนธรรมะไว้ก่อนก็จะดีคล้ายมีภูมิต้านทานเมื่อเกิดเหตุเพศภัยขึ้นก็พร้อมรับมืออยู่แล้วเหมือนปลูกข้าวไว้รอเมื่อหิวก็เอาไปหุงกินได้แต่ถ้าไม่สนใจพอหิวค่อยมาพรวนดินหว่านข้าวมันก็ไม่ทันการอันนี้ต้องเป็นลมตายมองเรื่องอื่นแล้วคิดว่าเป็นธรรมะพัชรีวางหนังสือธรรมะลงบนตักของชิดใจซึ่งเปิดดูอย่างไม่ค่อยเต็มใจเธอรู้ว่าพัชรีชอบอ่านหนังสือธรรมะแต่เธอไม่สนใจชิดใจรู้สึกว่าไม่ชอบศาสนาเพราะชิดใจได้รับแต่ซองกฐินซองผ้าป่าทำให้เธอรู้สึกว่าศาสนามีแต่การเรียรายให้เธอมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นไหนจะซื้อของตักบาตรวันสำคัญทางศาสนาไหนจะซื้อของถวายสังฆทานวันเกิดอะไรอื่นอีกจิปาถะเมื่อพัชรีชวนไปวัดชิดใจเดินก้มหน้ามองพื้นไม่ไกลกว่า3ก้าวเพราะเมื่อก่อนชิดใจไปวัดเห็นพระยืนปรับจีวรอยู่กลางลานมองผ่านบนกุฏิเห็นพระเปลือยท่อนบนนั่งดูโทรทัศน์ล้วนแต่เป็นภาพที่ชิดใจไม่คิดว่าสมควรเมื่อเข้าไปในกุฏิหลวงพ่อก็มีตู้ประดับมุกข้าวของต่างๆมากมายมีมากกว่าบ้านชิดใจอีกชิดใจจึงเข้าใจว่านี่คือศาสนาเธอไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าหาพัชรีชี้ให้ชิดใจอ่านข้อความบนปกของหนังสือภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมของท่านพุทธทาสมีข้อความข้างล่างว่ากราบไหว้พระพุทธอย่าให้ไปสะดุดที่พระทองคำกราบไหว้พระธรรมอย่าให้ไปขย่ำเอาใบลานกราบไหว้พระสงฆ์อย่าให้ไปถูกเอาลูกชาวบ้านชิดใจรู้สึกถูกอกถูกใจขึ้นมาทันทีเหมือนได้พบสิ่งที่เป็นคำตอบต่อคำถามของเธอมาตลอดพัชรียิ้มให้พลางเล่าว่าธรรมะจริงๆนั้นเป็นเนื้อหาใจความคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราปฏิบัติแล้วจะได้พ้นทุกข์ใจเราปฏิบัติเองเราได้ผลเองเธอไม่ต้องไปสนใจส่วนประกอบอื่นๆก็ได้อย่างอื่นเป็นพิธีกรรมพิธีการที่มาจากวัตถุประสงค์ต่างๆกันใครชอบใครสนใจก็ต้องไปทางนั้นบางคนชอบทำบุญวัตถุก็เรียรายเงินสร้างโน่นสร้างนี่บางคนชอบประเพณีก็ไปเวียนเทียนไปถวายสังฆทานส่วนเรื่องพระสงฆ์นั้นมีสองอย่างคนที่บวชแล้วยังไม่ได้ปฏิบัติมากยังไม่ได้ศึกษามากก็ยังเป็นปุถุชนเหมือนเรานี่เองแต่ห่มผ้าเหลืองท่านเรียกว่าสมมุติสงฆ์ส่วนพระที่ปฏิบัติดีมีคุณธรรมมากท่านเป็นอริยสงฆ์อริยสงฆ์จึงจะเป็นองค์หนึ่งในพระรัตนตรัยที่เราบูชาส่วนสมมุติสงฆ์ยังไม่ได้เป็นองค์หนึ่งในพระรัตนตรัยที่เราบูชาเป็นเพียงผู้ศึกษาธรรมเท่านั้นพระดีๆมีอยู่มากมีความสำรวมมากมีความประพฤติดีมากแต่บางทีชิดใจอาจจะยังไม่ได้พบก็อย่าไปนึกว่าไม่มีทำให้เสียศรัทธาไปต้นไม้จะมีแต่แก่นอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีเปลือกมีกระพี้มีใบใหม่ใบเก่าใบเหลืองมีดอกใหม่ดอกโรยมีทุกอย่างนั่นแหละสุดแต่ใครจะเลือกเป็นส่วนไหนเธอก็เลือกเอาธรรมะมาปฏิบัติเสียเถอะอย่าให้บางอย่างที่แม้มันดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็มีอยู่นั้น มาทำลายโอกาสที่เธอจะได้มีธรรมะในใจสิ่งที่เธอติดข้องอยู่นั้นไม่ใช่เนื้อหาของศาสนาพระธรรมต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราการพยายามตีความเข้าข้างตนเองธรรมะสอนเพื่อแก้ทุกข์ใจและเป็นไปในทางที่ดีเสมอแต่ด้วยความรักตัวเห็นแก่ตัวเองอันเป็นธรรมชาติของคนเราจึงพยายามฉลาดพยายามตีความหมายให้สนองความต้องการของตนเองอย่างในบางครั้งที่เราเรียกกันว่าเลี่ยงบาลีตรงนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเมื่อคนเราพยายามตีความให้เบี่ยงเบนไปให้ผิดเพี้ยนไปเขาก็ทำในสิ่งที่เขาตัดสินว่าเขาแปลถูกส่งผลให้การกระทำของเขาผิดไปด้วยเท่ากับเป็นการทำกรรมใหม่ที่ผิดสร้างผลบาปให้ไปรอตนเองอยู่ในวันข้างหน้าเนื่องจากไม่ว่าเราจะทำอะไรก็เรียกว่าเป็นการสร้างกรรมไว้ส่วนทำดีก็คือสร้างกรรมดีส่วนกรรมชั่วก็คือสร้างกรรมชั่วเมื่อสร้างแล้วย่อมมีผลเสมอก็มีผลดีและชั่วตามการสร้างวันใดวันหนึ่งผลย่อมปรากฏตามการกระทำเกรียงไกรที่เรียนรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นองค์ประกอบของธาตุและทุกๆเรื่องบนโลกนี้ในที่สุดก็คือความว่างเปล่าเขาจึงคิดว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะทำร้ายใครก็ได้ที่เขาไม่ชอบเพราะในที่สุดแล้วก็ว่างเปล่าเขาเอ่ยให้มาลีฟังมาลีจึงอธิบายว่านั่นเป็นเพราะเรารักตัวเองเราสนองความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอเมื่อเราไม่ชอบใครถ้าได้ทำร้ายเขาโดยไม่มีความผิดก็จะรู้สึกว่าเป็นทางออกที่ดีที่ได้ทำด้วยและไม่ผิดด้วยแต่ธรรมะสอนให้เราเป็นคนดีการทำร้ายคนอื่นเป็นสิ่งที่ผิดเราจึงรู้ว่าคุณแปลผิดความว่างจึงไม่ได้แปลว่าให้คุณทำร้ายใครได้ในทางกลับกันคุณลองคิดสิว่าโอ้ทุกสิ่งเป็นของว่างเปล่าถ้าอย่างนั้นคนอื่นก็มาทำร้ายเราได้ตลอดเวลาสิฟังแล้วน่ากลัวไหมคุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยใช่ไหมเกิดรักตัวกลัวตายขึ้นมาอยากให้ข้อนี้แปลถูกไม่ใช่แปลแบบนี้คนอื่นก็กลัวเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นอย่าแปลอะไรเพื่อสนองใจเราฝ่ายเดียวอีกอย่างหนึ่งจุดประสงค์ของการให้เห็นเรื่องความว่างของทุกสิ่งก็เพื่อถอนความยึดติดในใจของเราให้คลายลงเป็นความรู้ในโลกของธรรมะแต่ในโลกของความเป็นจริงเราก็ยังอยู่ในกฎของสังคมซึ่งมีกฎหมายไว้คุ้มครองเพื่อให้คนเราอยู่กันอย่างสงบถ้าเราไปทำร้ายใครเราก็ต้องติดคุกจะมาอ้างว่าโลกว่างไม่ต้องติดคุกนั้นไม่ได้มันคนละเรื่องกันศีลอยู่กับใจของตัวเองในการปฏิบัติธรรมนั้นเหมือนการเดินย่ำเท้าทีละก้าวจากพระบรมรูปทรงม้าเดินไปตามถนนราชดำเนินมันจะตรงไปเรื่อยๆแม้จะเฉียงนิดหน่อยตรงสะพานผ่านฟ้าแล้วก็ตรงไปอีกจนถึงสนามหลวงความหมายก็คือเดินให้ตรงเดินไม่หยุดแม้จะเหนื่อยแล้วก็จะถึงที่หมายแต่ความรักตัวเองทำให้บางคนเถียงว่าเลี้ยวขวาไปวิสุทธิกษัตริย์ออกบางลำพูก็ไปสนามหลวงได้ก็ไปเถอะเพราะบางทีมันก็ไม่ถึงมัวกินขนมอยู่บางลำพูนั่นแหละฉะนั้นจึงไม่เถียงไม่ต้องอธิบายกันมาก ว่านั่นทำได้นี่ทำไม่ได้มีข้อแม้เงื่อนไขมากมายราวกับจะทำให้คนอื่นที่แท้ก็จะทำให้ตัวเองเมื่อทำให้ตัวเองน้อยมัวแต่โยกโยกผัดผ่อนจะไปหวังได้อะไรเหมือนรัตยานารีหล่อนชอบกินเหล้านักแต่ก็อยากถือศีลก็เลยให้เหตุผลว่ากินแล้วไม่เมาไม่ได้ไปตีหัวใครเพราะฉะนั้นกินได้ไปวัดก็ขอศีลพระใหม่การขอศีลพระเป็นพิธีกรรมความจริงขอกับพระพุทธรูปที่บ้านก็ได้หรือเพียงตั้งใจเองว่าจะถือศีลเท่านั้นก็ได้แล้วที่สำคัญอยู่ที่ปฏิบัติตามศีลถ้าขอแล้ว7วัดแต่ไม่ได้ปฏิบัติสักข้อก็ยังนับว่าไม่มีศีลอยู่นั่นเองหลวงพ่อชาเล่าไว้ในเรื่องกุญแจภาวนาตอนหนึ่งว่ามีพระรูปหนึ่งบอกว่าเป็นนักปฏิบัติเมื่อมาขออยู่กับอาตมาถามถึงระเบียบปฏิบัติจึงอธิบายให้ฟังว่าเมื่อมาอยู่กับผมจะสะสมเงินทองสิ่งของไม่ได้ผมถือตามวินัยท่านพูดว่าท่านปฏิบัติไม่ยึดไม่หมายอาตมาบอกว่าผมไม่ทราบกับท่านท่านเลยถามว่าถ้าผมจะใช้เงินทองแต่ไม่ยึดไม่หมายจะได้ไหมอาตมาตอบว่าได้ถ้าท่านเอาเกลือมากินดูแล้วไม่เค็มก็ใช้ได้ท่านจะพูดเอาเฉยๆเพราะท่านขี้เกียจรักษาของจุกๆจิกๆนี่มันยากเมื่อเอาเกลือมากินท่านไม่เค็มแล้วผมจึงจะเชื่อถ้ามันไม่เค็มจะเอามาให้กินสักกระทอหรือเข่งเล็กลองดูมันจะไม่เค็มจริงๆหรือเรื่องไม่ยึดไม่หมายนี้ไม่ใช่เรื่องที่พูดเอาคาดคะเนเอาไม่ใช่ถ้าท่านพูดอย่างนี้อยู่กับผมไม่ได้ท่านจึงลาไปในการปฏิบัติท่านสอนไม่ให้ข้ามการที่รัตยานารีลดหย่อนให้ตัวเองกินเหล้าได้ถ้าไม่เมานั้นไม่ถูกท่านห้ามกินเหล้าท่านไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้เมาแต่ห้ามว่าไม่ให้กินเมื่อเรากินโดยไม่ให้เมาเราก็จะโกหกเล็กๆน้อยๆโดยคิดว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราก็จะฆ่าสัตว์เล็กน้อยคือไม่ได้ตายทั้งฝูงจะขโมยแบงค์สองใบจากทั้งปึกในกระเป๋าแล้วยังทิ้งกระเป๋าไว้ให้ด้วยนับเป็นความดีมีบุญคุณให้ทวงอะไรทำนองนี้ไปเรื่อยๆจนศีลกร่อนแบบนี้ก็ไม่ได้เริ่มเดินจากพระบรมรูปทรงม้าไปสนามหลวงแค่เวียนอยู่แถวประตูเขาดินเลี้ยงกล้วยช้างไปก่อนละกันจิตว่างรุ้งสวยกำลังหัดปฏิบัติธรรมตุ้ยนุ้ยแนะนำว่าให้คอยมีสติรู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไรในปัจจุบันขณะเช่นกำลังยืนเดินนั่งนอนกำลังกินข้าวกำลังเขียนหนังสือแต่ห้ามกำลังเล่นไพ่นาตุ้ยนุ้ยว่าวันหนึ่งรุ้งสวยเดินหน้าหงิกมาหาตุ้ยนุ้ยพร้อมกับกระแทกตัวลงนั่งอย่างหงุดหงิดเฮ้ยเบาๆเดี๋ยวไขมันหลุดยังมีน้อยๆ อยู่ด้วยพร้อมจะตายตุ้ยนุ้ยว่ารุ้งสวยค้อนประหลับประเหลือกตุ้ยนุ้ยหัวเราะเป็นอะไรเจ็ดสีตุ้ยนุ้ยว่ารุ้งสวยยะเรียกเจ็ดสียังกระชื่อหมารุ้งสวยสะบัดเสียงก็กำลังคำรามเหมือนหมาตุ้ยนุ้ยยังไม่หยุดว่ามอเตอร์ไซค์บ้าอยู่ๆก็ขี่มาปาดหน้าชิดขนาดแทบสีรถถลอกเลยรู้ไหมแล้วยังจะมาขี่อยู่ข้างหน้าใกล้ๆอีกจะไปก็ไม่ไปมันแกล้งเราเนี้ยตกใจแทบหัวทิ่มดีไม่ชนมันตายโมโหมากเลย ด่ามันไปแล้วก็ยังไม่หายโมโห ตุ้ยหนุ่ยหัวเราะ จิตไม่ว่าง รุ้งสวยหน้าหงิกกว่าเดิมเมื่อเพื่อนไม่ช่วยโมโห ก็พยายามว่างแล้วขับรถไปก็นึกอยู่ว่าจิตว่างนะจิตว่างอย่าคิดอะไร นั่นมันคนปัญญาอ่อนกำลังขับรถไม่ใช่จิตว่าง รุ้งสวยหันมาสนใจธรรมะช่างเถอะพวกมอเตอร์ไซค์ไปไหนๆก็ได้ด่าไปแล้วตุ้ยนุ้ยจึงคุยให้ฟัง จิตเรามันจะมีกิเลสเข้ามาติดพันอยู่เสมอๆตลอดเวลาเพราะว่ามันสวยอันนี้เป็นธรรมชาติของคนเรากิเลสเข้ามาก็ทำให้เราเดี๋ยวก็อยากโน่นอยากนี่เดี๋ยวก็โกรธโน่นเกลียดนี่โลภโกรธหลงเข้ามานัวเนียหัวใจอยู่ทุกวินาทีแต่เมื่อมันเข้ามาแล้วเรามีสติคอยกวาดมันออกไปให้จิตมันจะได้ว่างเหมือนมีขี้ฝุ่นมาอยู่ในบ้านก็คอยกวาดบ้านทุกวันแต่ฝุ่นที่เข้ามาในใจต้องคอยกวาดทุกนาทีเราเองนั่นแหละเป็นคนคอยกวาดให้จิตมันว่างจากฝุ่นคือว่างจากกิเลสที่เข้ามาในเรื่องนั้นๆไม่ใช่ว่างๆเว๋อเว๋อไม่รู้เรื่องรู้ราวขับรถไปก็ว่างว่างว่างไม่รู้ขับไปไหนไม่ระวังอะไรนั่นมันว่างเปล่าไม่ใช่จิตว่างแต่เป็นจิตว่างเปล่าก็คือคนปัญญาอ่อนไม่มีอะไรในสมองว่างเปล่าโบ๋เบ๋จิตจะว่างได้ต้องมีสติรู้ให้ทันมีฝุ่นกิเลสเข้ามาแล้วก็ค่อยๆกวาดออกเช็ดถูให้สะอาดให้ว่างจากฝุ่นว่างจากกิเลสในเรื่องนั้นๆอย่างเมื่อกี้จิตสีโกรธมอเตอร์ไซค์จิตก็มีกิเลสคือโกรธเข้ามาเกาะก็ต้องมีสติทันที่จะไม่โกรธไม่โกรธทำไงก็เมตตามันมองมันอย่างสงสารว่าจะมอเตอร์ไซค์เอ้ยแกสร้างกรรมใหม่ให้กับตัวเองอีกแล้วแกจะได้ไปรับกรรมชาติไหนวะเนี่ยฉันอโหสิให้แกวะเพราะไม่อยากตามไปเจอแกอีกอย่ามาแกล้งให้ฉันโกรธทำให้ฉันต้องร้อนใจทุกข์ใจไม่สำเร็จหรอกฉันไม่หลงกลแกง่ายๆหรอกคิดได้ดังนั้นแล้วก็จะขำหายโกรธเจสซีก็จะกลายร่างเป็นรุ้งสวยตามเดิมรุ้งสวยนั่งฟังตาแป๋วแล้วก็ยิ้มหวานให้ตุ้ยนุ้ยเมื่อบอกว่าฉันกำลังมีเรื่องจิตไม่ว่างคาใจมา3วันแล้วยังวางมันไม่ลงเลยฉันไปเจอแหวนวงหนึ่งสวยสวยสวยมากตุ้ยนุ้ยหัวเราะรุ้งสวยมัวบรรยายถึงเรื่องจิตไม่ว่างจากแหวนสวยอีกยาวเลยลืมติดกันเทศทำให้ตุ้ยนุ้ยอดกินไอศกรีมของโปรด น้ำตางานศพบุญโขเป็นคนยากจนเขาเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองแต่ก็พอมีรายได้เลี้ยงตัวไปวันๆไม่มีเหลือเก็บวันหนึ่งเขาได้ข่าวการเสียชีวิตของพ่อจึงเดินทางกลับบ้านเพื่อมาทำศพให้พ่อตามประเพณีวันที่เขามาถึงเขาพบว่าทุกอย่างได้ถูกจัดการให้เรียบร้อยแล้วมีคนมาช่วยงานและช่วยเฝ้าศพตลอดกลางคืนโดยมีเหล้ามากมายเป็นตัวยืนโรงค่าใช้จ่ายในงานทั้งหมดทำให้เขาเป็นหนี้100,000 บาททันทีที่เขาก้าวถึงหัวบันไดบ้านเสียงพระเทศบางสุกุลเป็นภาษาบาลีคุณโขฟังไม่รู้เรื่องว่าท่านเทศอะไรมีคนบอกว่าพระเทศว่าการสงบสังขารเสียได้เป็นสุขทำให้บุญโขแปลต่อเอาเองว่าตายแล้วจึงจะเป็นสุขได้อย่างน้อยก็ไม่ต้องเป็นหนี้อย่างเขาในเวลานี้ความจริงบทเทศบางสุกุลได้กล่าวว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วดับไปการสงบสังขารเสียได้เป็นสุขความหมายที่แท้จริงของคำว่าสังขารในบทนี้ ไม่ใช่สังขารที่แปลว่าร่างกายคนเราที่เรามักพูดกันอยู่บ่อยๆแต่ท่านหมายถึงสังขารที่แปลว่าการปรุงแต่งดังนั้นจึงแปลว่าถ้าเราหยุดปรุงแต่งจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านเสียได้ก็จะเป็นสุขได้การสงบร่างกายคือตายไปนั้นไม่เป็นสุขเพราะว่าถ้าถือตามหลักพุทธศาสนาก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดยังต้องเดินทางต่อไปวนเวียนในสังสารวัฏซึ่งเป็นทุกข์งานพิธีศพที่บุญโขคิดว่าเป็นพิธีทางศาสนาและต้องเสียเงินมากมายนั้นความจริงในส่วนของศาสนาก็คือการที่พระสวดบังสุกุลเพื่อเตือนสติคนเป็นที่มาฟังสวดไม่ได้สวดให้คนตายเพราะไม่ได้ยินไปแล้วแต่เนื่องจากคนมางานก็ไม่มีใครฟังและฟังก็เป็นภาษาบาลีไม่เข้าใจจึงเสียประโยชน์ไปส่วนตอนรดน้ำศพท่านก็ให้ทำเพื่อเตือนคนเป็นให้เห็นกับตาตัวเองว่าเมื่อตายไปแล้วแม้แต่น้ำที่รดลงบนมือก็ยังเอาไปไม่ได้ไหลทิ้งลงจึงเตือนให้เราอย่ายึดมากหลงโลภไปมากแต่เราก็คิดว่าไปรดน้ำให้คนตายเป็นการอำลาหรือขอขมาทำให้เสียประโยชน์ไม่ได้เตือนสติไปอีกอื่นๆนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นพวงหรีดไปจนถึงการเลี้ยงเหล้ายาปลาปิ้งจนเป็นหนี้เป็นแสนไม่ใช่ส่วนของศาสนาแต่เป็นประเพณีบ้างส่วนที่เติมไปเองตามความต้องการของผู้คนบ้างพอไม่เลี้ยงก็จะถูกกล่าวหาว่างกขี้เหนียวแต่พอจัดไปเรื่อยก็ประสบปัญหาอย่างบุญโขแบบที่ชาวบ้านเรียกว่าคนตายขายคนเป็นท่านพุทธทาสได้สั่งไว้ในพินัยกรรมของท่านให้เผาศพท่านในป่าไม่มีการสร้างเมนโดยเฉพาะให้ท่านมีเพียงขึงผ้าขาวผืนเดียวแทนหลังคาเพราะท่านต้องการจะสอนคนด้วยงานศพของท่านว่าไม่ต้องมีอะไรมากเป็นสัจธรรมที่แท้จริงเรียบง่ายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้แสดงธรรมณวัดป่าหนองผืออำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าในขณะที่มีชีวิตนั้นทำบุญดีมากการทำศพถึงผู้ตายนั้นไม่ได้เป็นส่วนมากแต่ทำตามประเพณีเท่านั้นพระอรหันต์นิพพานภูเขาถ้ำต่างๆใครทำศพให้ท่านเล่าท่านทำไมถึงนิพพานหลวงปู่ดูลอัตุโลท่านตอบโยมคนหนึ่งที่เรียนถามท่านว่าที่จริงแล้วเราควรจะไว้ทุกกี่วันกันแน่เพราะเห็นธรรมเนียมออกจะต่างกันบางคนถือ7วัน50วัน100วันหลวงปู่ตอบว่าทุกต้องกำหนดรู้เมื่อรู้แล้วให้ละเสียไปไว้มันทำไมงานศพนั้นเรียบง่ายได้ถ้าทุกคนมางานศพด้วยใจผูกพันกับผู้ตายมาไว้อาลัยมาแสดงความระลึกถึงเป็นครั้งสุดท้ายไม่เรียกร้องการต้อนรับมากมายจากเจ้าภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาศึกษาธรรมะด้วยเห็นของจริงคือการตายที่เป็นสัจธรรมอยู่เบื้องหน้าถ้าเป็นได้ดังนี้คงไม่มีใครหนีหนี้ไปกลางดึกอย่างบุญโขน้ำใจกับน้ำในใจพรพรามเป็นคนเมตตากรุณาเห็นพิจริตลำบากก็อยากช่วยเหลือเธอช่วยค้ำประกันรถให้ช่วยขายที่ดินให้และยังให้ยืมเงินสดอีกเหตุการณ์ผ่านไปจนพิจริตพ้นวิกฤตไปได้วันหนึ่งพรพรามก็ได้รับจดหมายจากบริษัทรถให้ชำระค่ารถแทนในฐานะผู้ค้ำประกันพรพราม ไม่ได้พบกับพิจริตแต่มีญาติมาเล่าให้ฟังว่าพิจริตบ่นว่าคราวนั้นเธอขายที่ดินให้ในราคาที่ถูกเกินไปเขาควรจะได้เงินมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นเขาคงจะผ่อนรถเองได้พรพรำคุยให้วุ้นหวานฟังวุ้นหวานให้อัฐาธิบายว่าทำคุณคนไม่ขึ้นที่ดินขายไปแล้วตอนหลังจะมาพูดว่าขายถูกเท่าไหร่ก็พูดได้ถ้าขายได้แพงมากตอนนั้นทำไมไม่ขายเสียเองเล่าก็เพราะไม่มีคนจะซื้อน่ะสิเรื่องถึงได้มาถึงเรานี่ดีนะที่เธอยังไม่ได้ซื้อไว้เองไม่งั้นก็หาว่าเธอโกงเขาแน่เลยพรพรำเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบนี้ได้บ่อยเหมือนเดินผ่านหญ้าเจ้าชู้แต่กระนั้นเมื่อรู้ว่าใครมีทุกข์สมองของพรพรำก็แล่นปื๊ดมีแผนการขึ้นมาทันทีว่าเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ต้องแก้ปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นบางทีความร้อนใจของเธอจะมีมากกว่าเจ้าของเรื่องเขาเสียเองด้วยซ้ำเธอบอกบุญหวานว่าก็เรามีนิสัยเป็นนักจัดการไงมันก็เลยชอบคิดบุญหวานค้อนประหลับประเหลือแปลตามศัพท์ว่าเสือกแล้วจะให้ถึงทำงาพรพรำหัวเราะไปถามไปในขณะที่บุญหวานทำหน้าเบื่อก็ช่วยได้แต่ช่วยเท่าที่พอสมควรนอกนั้นต้องอุเบกขาไม่ใช่เอาแต่อุ้มแบกเขาเราแทบตายแล้ววันหลังเสร็จงานยังต้องมากินยำขอบคุณที่เผ็ดจนปวดท้องอีกคำของวุ้นหวานเจาะใจพรพรำให้เกือบเป็นน้ำตาพรำวุ้นหวานรีบอุดรูน้ำตาเอาหน้าเรื่องมันแล้วไปแล้วท่านสอนว่าอย่างนี้นะวุ้นหวานเริ่มเทศไม่เป็นทุกข์ล่วงหน้าและไม่นำเอาความทุกข์ที่ล่วงไปแล้วมาทับถมสมทบเข้าไปอีกคือให้คิดอยู่เสมอว่าความทุกข์สำหรับวันนี้ก็พอแล้วสำหรับวันนี้ไม่ต้องนำเอาความทุกข์เมื่อวานกับวันนี้มาสมทบเข้าด้วยกันพรพรามชอบทุกข์เพราะความคิดชอบวางแผนงานล่วงหน้าแล้วก็ทุกข์ว่าจะเป็นไปตามนั้นไหมชอบคิดถึงความหลังที่เจ็บปวดว่ามันไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยวันๆอยู่กับข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างตลอดเวลาทั้งที่สวดมนต์อยู่ทุกเช้าว่าไม่คิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเสียงวุ้นหวานเทศต่อไปว่าเรื่องอนาคตเมื่อวางแผนไว้ดีแล้วก็พอแล้วหลังจากนั้นก็ทำไปให้ดีที่สุดแต่ถ้ามันจะไม่เป็นไปตามแผนก็แก้ไขไปไม่ต้องกังวลล่วงหน้าจนปวดท้องมันมาถึงก็รู้เองแหละเรามีพรที่พรำๆอยู่ตลอดเวลาแล้วจะกลัวอะไรต้องดีวันยังข้ามจริงมะถ้าเธอชื่อพรสวิตติดๆดับๆก็ว่าไปอย่างส่วนเรื่องอดีตไม่ต้องพูดถึงลืมไปเลยรู้ไหมเมื่อกี้ฉันพูดอะไรนะเห็นไหมฉันลืมไปแล้ว เฮ้ยมากไป พรพรำหัวเราะวุ้นหวานยิ้มแก้มตุยท่านสอนว่าน้ำเยอะแยะนอกเรือไม่ทำให้เรือจมแต่น้ำนิดหน่อยที่อยู่ในเรือทำให้เรือจมได้รู้ไหมใจเรานั่นแหละคือเรือเรื่องอะไรที่อยู่ในใจเรานั่นแหละที่จะทำให้เราตายเพราะฉะนั้นเราต้องคอยวิทย์น้ำคือเรื่องบ้องๆทั้งหลายออกไปจากใจเราอยู่เรื่อยๆจึงจะอยู่สบายส่วนคนอื่นก็ช่วยพอประมาณเราชื่อพรพรำไม่ใช่พรพรำเพื่อถ้าจะมีพรหมวิหาร4ต้องมีให้ครบ4อย่ามีแค่2มีไปให้ถึงข้อ4คืออุเบกขาด้วยอย่างนี้ถึงจะพอเอาตัวรอดได้ ใจดำหรือเปล่า พรพรำกระซิบวุ้นหวานสั่นหัวลงจากธรรมาสน์เลิกเทศเอวังด้วยคำว่าถึงเวลาอุเบกขาเราต้องถือว่าสัตว์โลกย่อมมีกรรมเป็นของตน และเป็นไปตามกรรม